खुद को दे दिया है तुझको, मैं तेरा हूँ तेरा, काटे ना कटे लेता है ये करवटे, दिन मेरा दिन मेरा, आ तुझ में